Wrocławiu. Propozycja obowiązuje do 23 października. Szczegóły na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Punktualnie 16. Program Trzeci Polskiego Radia. Rozpoczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Halina Wachowicz, Agnieszka Łukasiewicz, Anna Gwozdowska, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Dziś poniedziałek, 14 dzień października. A jako, że minęła właśnie 16, czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. PiS u sterów władzy przez kolejne 4 lata. Tak zdecydowali Polacy. PKW policzyła już prawie wszystkie głosy w wyborach parlamentarnych. Ostateczne wyniki ma podać wieczorem. Reżyser Janusz Kondratiuk spoczął na wojskowych powązkach w Warszawie. W ostatniej drodze towarzyszyła mu rodzina, przyjaciele oraz miłośnicy jego talentu. Mecz podwyższonego ryzyka pod Paryżem. Francja zagra wieczorem z Turcją w eliminacjach do Euro. Czekamy na ostateczne, oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych. Mamy je poznać wieczorem. PKW podała na razie te z ponad 99% obwodowych komisji. PiS zdobyło w wyborach do Sejmu 43,76% głosów. Koalicja Obywatelska 27,24%, SLD Lewica razem 12,5%, PSL 8,58%, a Konfederacja 6,79%. W wyborach do Senatu kandydaci PiS-u zdobyli 44,7% głosów, kandydaci KO mogą liczyć na 35,5% głosów, a PSL na 5,7% głosów. Z części komisji protokoły jeszcze do PKW nie dotarły. W siedzibie komisji jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, gdzie są problemy? Do podania tych oficjalnych, ostatecznych wyników niedzielnego plebiscytu brakuje danych dokładnie ze 140 obwodowych komisji wyborczych. Najbardziej problematyczne dla PKW są 4 lokale z zagranicy, 3 z Wielkiej Brytanii i 1 z Niemiec. Nie przyspieszymy. Musimy odczekać 24 godziny od zakończenia głosowania, czyli do godziny 21, a jeżeli zmiana czasu, to tam jest, no to będzie 22 nawet, jeżeli chodzi o Anglię. Jeżeli do tego czasu nie wpłyną te protokoły, Komisja Okręgowa Warszawa będzie mogła sporządzić protokół z pominięciem tych właśnie obwodów. Ale do tego czasu jesteśmy wszyscy zablokowani. Tłumaczył przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej sędzia Wiesław Kozielewicz. Oprócz zagranicznych komisji drobne problemy są też w krajowych obwodach. Te 136 miejsc, o których mówi Państwowa Komisja Wyborcza, to są komisje, które przygotowały protokoły z błędami. Są to, tak jak wyjaśniał nam szef PKW, drobne uchybienia, na przykład związane z brakiem pieczątki na protokole. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za tę informację. Frekwencja we wczorajszych wyborach była rekordowa i wyniosła nieco ponad 61%. Prezydent Andrzej Duda tak ją komentuje. Bardzo wysoka frekwencja, najwyższa od 30 lat. Bardzo, bardzo jeszcze raz wszystkim dziękuję, którzy posłuchali apeli, którzy byli zdecydowani pójść, wszystkim, którzy poszli, oddali swój głos. Jestem ogromnie za to wdzięczny. Po południu w stolicy obradował sztab wyborczy PiS-u. Po nim dowiedzieliśmy się, że w ciągu kilkunastu dni zostanie powołany nowy rząd, mówi rzecznik gabinetu Mateusza Morawieckiego Piotr Müller. Będą 3 tygodnie łącznie, pewnie to wszystko zajmie. Tak jak standardowo przy każdym powołaniu rządu. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Paweł Szefernaker mówił rano w Polskim Radiu, że wczorajsze wybory są historycznym sukcesem Prawa i Sprawiedliwości. Jest to zasługa przede wszystkim Jarosława Kaczyńskiego, który zbudował zjednoczoną prawicę. Drugi wynik Koalicji Obywatelskiej z kolei komentowała w Trójce Joanna Kluzik-Rostkowska. Jeśli chodzi o stan posiadania Platformy Obywatelskiej, to też mniej więcej jesteśmy na poziomie tej samej ilości mandatów. Trzecią siłą w Sejmie – Lewica. Wracamy do parlamentu, wracamy tam, gdzie zawsze było miejsce polskiej lewicy, podkreślał wczoraj wieczorem lider Wiosny Robert Biedroń. Dodał, że Lewica będzie bronić konstytucji. Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Kukiz 15 będą wspólnie działać dla Polski, zapowiedział z kolei poseł Andrzej Kobylarz. Polityk Kukiz 15 dodał, że wierzy, iż koalicja tych dwóch ugrupowań przetrwa w Sejmie. I kolejne informacje w serwisie Trójki. Rodzina, przyjaciele, twórcy i miłośnicy jego reżyserskiego talentu żegnają Janusza Kondratiuka, twórca ponad 20 filmów, m.in. Dziewczyn do wzięcia. Zmarł tydzień temu, miał 76 lat. Przyjaciel Zbigniew Buczkowski wspomina artystę jako bardzo ciepłego i wrażliwego człowieka. Janusz był niesamowicie wrażliwy. Był to taki facet, mocny facet, ale w środku był bardzo delikatny. Mało takich ludzi jest. Januszku, dziękuję Ci za wszystko, za to, co dla mnie zrobiłeś i właściwie dzięki Tobie jestem tym, kim jestem. Marek Piwowski, jeden z tych niewielu, który nie goni za modą. Jego bardzo wstydziło posądzenie o to, że podąża za modą. Pojechali teraz nad morze, był jakiś festiwal w Międzyzdroju, gdzie pokazywali filmy Janusza Kondratiuka z Buczkowskim. Poszli na plażę i Buczkowski, bo jak wracał, to zobaczył, że Janusz zanurzony jest tak gdzieś prawie do pasa w morzu, ale się chwieje i poprosił, żeby podszedł, potrzymał go za rękę i mówi, to jeszcze zanurkuje ostatni raz. Sobie zanurkował w morzu, ale musiał go trzymać Zbyszek za rękę. On od pewnego czasu się żegnał ze światem. Janusz Kondratiuk spoczął na powązkach wojskowych. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa w związku z meczem Francja-Turcja na Stade de France pod Paryżem. Powodem jest liczna obecność tureckich kibiców i napięta sytuacja polityczna związana z inwazją turecką na Kurdów w Syrii. Na prawej i na lewej stronie francuskiej sceny politycznej odezwały się głosy domagające się odwołania dzisiejszego meczu Francji z Turcją w ramach eliminacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Główną przyczyną jest zachowanie tureckich piłkarzy, którzy po strzeleniu gola w poprzednim spotkaniu przeciwko Albanii zasalutowali po wojskowemu siedzącym na trybunach swoim kibicom. W momencie, gdy wojska tureckie dokonują inwazji na zamieszkałe przez Kurdów tereny w Syrii, gest ten nabiera specjalnego wymiaru. Deputowany do Zgromadzenia Narodowego centrysta Jean-Christophe Lagarde stwierdził, że nie do przyjęcia jest mieszanie sportu z polityką, tym bardziej w chwili, gdy armia turecka jest sprawcą masakr Kurdów, sojuszników Zachodu w walce z dżihadem. Francuski minister spraw zagranicznych Jean-Yves Le Drian odwołał swoje przyjście na mecz. Na stadionie ma być niemal 80 tysięcy osób, w tym 30 tysięcy kibiców tureckich. Zmobilizowano 600 policjantów i 1500 ochroniarzy. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Kolfarm SA, polski producent witaminy K w miękkiej kapsułce roślinnej. Piękna, ciepła i słoneczna połowa października. Wiatr słaby i umiarkowany, a dziś od 17 stopni nad morzem, nawet do 25 było na Dolnym Śląsku. Przed nami wieczór i noc, też bez chmur, gdzieniegdzie rano mogą pojawić się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, a wiatr na ogół słaby, choć w Sudetach porywisty. W nocy od 7 stopni na Suwalszczyźnie do 13 w Wielkopolsce i na ziemi lubuskiej. Jutro słonecznie i bardzo ciepło, choć ten wiatr troszkę będzie próbował nas wychładzać. Słaby i umiarkowany, ale w Tatrach w porywach do 70, miejscami do 90 km na godzinę. Jutro na termometrach od 16-18 stopni nad samym morzem, w większości regionów, w tym w centrum kraju 22, najcieplej tak jak dziś na Dolnym Śląsku, jutro nawet do 24 stopni. Sponsorem audycji jest Kolfarm SA, polski producent witaminy K w miękkiej kapsułce roślinnej. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Sama trąba jest w ogóle przefantastycznym kawałkiem słonia, bo jest dość skomplikowana konstrukcyjnie. Jest duża, a równocześnie jest bardzo precyzyjna. Słoń jest w stanie tą trąbą, jak tylko ma ochotę, wyrwać pojedyncze źdźbło trawy. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Sponsorem audycji jest właściciel stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Lotos Niebieski Szlak. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt. Kupisz 30% taniej. Wybierz z tysięcy produktów. Na przykład za smartfon Huawei P30 Lite z pamięcią 128 GB. Po 30% rabacie zapłacisz jedynie 1119 zł i 30 groszy. A za laptop Acer z procesorem Intel Core i5 oraz grafiką GeForce 2 Giga po 30% rabacie zapłacisz jedynie 2099 zł i 30 groszy. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. O 7 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa. Za chwilę wrócimy oczywiście do tego, o czym mówimy przez cały dzień, o czym mówimy w każdym serwisie w dużej mierze. Dziś w audycji oczywiście o wynikach wyborów. Otrzymaliśmy dużo, ale zasługujemy na więcej. Będziemy pracować nad integracją opozycji. Chcę powiedzieć, że to jest jedyna droga. Będzie w Sejmie opozycja odważna. Jakie padły obietnice, wiemy i dobrze jest to pamiętać, a jakie padły słowa po wyborach. O tym za chwilę przedstawimy podsumowanie sondażowych wyników wyborów. Jedni się cieszą, inni bardzo cieszą. To, co chyba wszystkich cieszy, to frekwencja wyborcza. Najwyższa od 30 lat, przypomnijmy, wyniosła ponad 61%. To najwyższy wynik od częściowo wolnych wyborów parlamentarnych z 4 czerwca 1989 roku. Kluczowe były te działania profrekwencyjne, duża mobilizacja po obu stronach. Ja myślę, że akurat głosy nowych wyborców rozłożyły się mniej więcej porówno. A do wstępnych wyników wyborów wrócimy w rozmowie z publicystami w Pulsie Trójki. Po 18 wybory i nie tylko, na wesoło w 3 po 3, a na poważnie zastanowimy się nad tym, jaki wynik wyborów, jak te wyniki mają się do danych ekonomicznych i czego my, Polacy, oczekujemy od rządu nowej kadencji w tym właśnie wymiarze gospodarczym czy rozwojowym. To plany oczywiście, ale może dziś warto też i powspominać na przykład swoich ulubionych, niezapomnianych nauczycieli. Właśnie jakie cechy dziś ma ten wymarzony Belfer? Powinien być miły, powinien dawać mało lekcji, bo dziecko czasem musi odpocząć, ale żeby nie był taki, no dobrze, już odpuszczę ci. No bo gdyby nie był taki domagający, to by powiedział, dobrze, odpuszczam ci. Każdy by odpuszczał i nikt by się niczego nie nauczył. No właśnie, jak nazwać takiego nauczyciela, co to, już dobrze, odpuszczam ci. Odpuszczalski może, dobry nauczyciel, w dodatku lubiany przez uczniów, to rzadkość. Ciekaw jestem państwa zdania i już teraz zapraszam do korespondencji. No właśnie, bo u nas Dzień Edukacji Narodowej w Stanach Zjednoczonych, święto upamiętniające odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba. Chociaż kolejne stany odwołują to święto i zastępują je dniem rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej. Kolumb niepoprawny politycznie i zakazany. Za pół godziny porozmawiam o tym z naszym waszyngtońskim korespondentem Markiem Wałkowskim. Ze spraw międzynarodowych w cyklu Europa od kuchni Michał Rzekowski z gościem o tym, jak uniknąć twardej granicy irlandzko-irlandzkiej, jakie są nowe propozycje Borisa Johnsona. To po 17 serial Brexit, odcinek 1437. Po 17 jeszcze jeden gość. By w tym natłoku informacji związanych z wyborami nie umknęło nam, że piłkarska reprezentacja Polski po raz czwarty w historii awansowała do Mistrzostw Europy. Przeanalizujemy sytuację biało-czerwonych. Siła drużyny, która chce grać dobrą piłkę, chce coś osiągnąć, to są przede wszystkim ci zawodnicy, którzy w danym momencie nie grają, bo oni tworzą atmosferę i oni jak gdyby tworzą to wszystko, co się dzieje w takich właśnie momentach, kiedy mają wejść na boisko i to po raz kolejny się wydarzyło, tak więc ja z tego jestem bardzo zadowolony. Sprawdzimy, jak właśnie atmosfera w kadrze. Było widać, że brakuje zrozumienia wśród zawodników. Wczoraj podopieczni Jerzego Brzęczka wygrali z Macedonią Północną 2-0. A przed 19 reportaż o jedynym takim radiu, polskim radiu na Litwie. Jest impreza, gdzie gra polski zespół, a potem gra litewski znany zespół, bo tak też bywało. To impreza, na której po prostu trzeba być, gdzie trzeba pójść, żeby pokazać. Polaków jest tutaj dużo, bo przecież jest dużo, ponad 200 tysięcy mieszkańców Wileńszczyzny to Polacy. O kulisach pracy radiostacji, także o tym, jak wygląda życie Polaków na Litwie w reportażu z Nadwili. To przed godziną 19. Będziemy mieli dla Państwa płyty tygodnia. Ciekawi jesteśmy Państwa głosów. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa już do dyspozycji. A więc to tak zapowiada się popołudniowe. Zapraszamy do Trójki. A tymczasem... Zapraszamy do reklamy. Mega, mega, niech Barbara, żyje. Barbara, ty się dobrze czujesz? No, najlepiej, Marian, zobacz. W Media Expert są urodzinowe mega okazje. Urodzinowe mega okazje w Media Expert. Na przykład rewelacja, telewizor Philips 43 cale. Teraz za jedyne 999 zł. Włączamy niskie ceny. Media Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Teraz wielka jesienna promocja LOTU. Europa w obie strony już od 199 zł. Azja i Ameryka Północna od 1669 zł. Kup dziś i lataj taniej. Zapraszamy na lot.com i do biur podróży. Może tu boki? Góry też przetnijmy. Tu, te odstające to zupełnie na krótko. Jeżeli najważniejszy jest porządek w ogrodzie, na Allegro kup pilarkę ogrodową Lider za 159 zł. Pobierz aplikację Allegro i znajdź to, co najważniejsze teraz. To jest taki komiks o profesorze, który zbudował wielką piramidę. I ta piramida jest z warstw i owoców. I mówi ci, jak zmienić swoją przyszłość. Lidl i Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej łączą siły w walce o zdrowsze i dłuższe życie. Zrób 5 razy zakupy za minimum 60 zł, w tym przynajmniej jedno warzywo lub jeden owoc. I odbierz książkę z komiksami dla dzieci i poradami żywieniowymi dla rodziców. Szczegóły w regulaminie na www.lidl.pl. Lidl. Więcej na radość z życia. Eksperci ostrzegają. W przyszłym roku auta podrożeją. Ale działać możesz już dziś. Posłuchaj niezależnych opiniotwórczych ekspertów. Fiat Tipo nie ma sobie równych. Tipo okazał się prawdziwym typem zwycięzcy. Tipo to ulubieniec Polaków. Bestseller w swojej klasie. Fiat Tipo z klimatyzacją już od 44 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów ograniczona. Sprawdź na wyprzedażfiat.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 14 minut po godzinie 16. Tak sobie myślę, kto może na przykład przynajmniej na chwilę te promienie słoneczne wyłapać piękne, popołudniowe, październikowe. Na moment, no umówmy się, ten moment niech trwa 3 minuty. Zamknąć oczy i się rozmarzyć z naszą piosenką dnia. Przed Państwem BOS da głos. Właśnie tytuł tego nagrania Sundown, Bruce Springsteen, to niezwykła wersja filmowa tego nagrania. To nasza piosenka dnia. 18 minut po godzinie 16. W czasie ostatniej kampanii wyborczej politycy od prawa do lewa byli zgodni w jednej sprawie. To najważniejsze wybory od 1989 roku. Jak pokazują ostatnie dane z Państwowej Komisji Wyborczej, z 99% komisji obwodowych z głosowania zwycięsko wyszło Prawo i Sprawiedliwość. O szczegółach Marcin Pośpiech. Według ostatnich danych Prawo i Sprawiedliwość wyraźnie wygrało, zdobywając ponad 43% głosów. To o 6 punktów procentowych więcej niż 4 lata temu, ale to też wynik na granicy umożliwiającej samodzielne rządy. Nie jest pewne, czy PiS-owi uda się zdobyć przynajmniej 231 mandatów dających większość. To dopiero okaże się wieczorem po obliczeniu wyników z 4 zagranicznych okręgów. Wczoraj w sztabie przy Nowogrodzkiej prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński nie krył, że liczył na lepszy wynik. Otrzymaliśmy dużo. Ale zasługujemy na więcej. Ale to zasługujemy na więcej oznacza przede wszystkim zobowiązanie, które dotyczy nas właśnie. Zobowiązanie do lepszej pracy, jeszcze większej ilości różnego rodzaju pomysłów, inwencji, do przyjrzenia się tym grupom społecznym i ich potrzebom, tym grupom, które nas nie poparły. Już dziś swoje poparcie dla premiera Mateusza Morawieckiego jako szefa przyszłego rządu zadeklarował lider Porozumienia Jarosław Gowin. To on jest głównym autorem spektakularnego sukcesu gospodarczego Polski. Po drugie, jego pozycja na arenie międzynarodowej, zwłaszcza unijnej, jest bardzo wysoka. Drugą siłą w nowym Sejmie będzie Koalicja Obywatelska z poparciem na poziomie 27%. Ta formacja wychodzi z wczorajszego głosowania wyraźnie osłabiona. 4 lata temu główne partie ją tworzące, Platforma Obywatelska i Nowoczesna, w sumie mogły liczyć na ponad 31-procentowe poparcie. Przewodniczący PO Grzegorz Schetyna żałował, że nie udało się stworzyć jeszcze szerszego opozycyjnego bloku. Ale jak mówił, piłka nadal jest w grze. Powtarzamy i będziemy powtarzać. Będziemy pracować nad integracją opozycji. Chcę powiedzieć, że to jest jedyna droga. Dalsza współpraca i integracja partii opozycyjnych. Środowisk. Po 4 latach przerwy jako trzecia polityczna siła z 12-procentowym poparciem na wiejską wraca Lewica. Tak mówił Adrian Zandberg. Jarosław Kaczyński ma problem, bo będzie w Sejmie opozycja odważna. Będzie w Sejmie opozycja, której będzie się chciało walczyć. Będzie w Sejmie opozycja, która będzie walczyć o prawa pracownicze, o lepszą jakość usług publicznych, o porządną ochronę zdrowia, o podwyżki dla pracowników. Lepszy niż wskazywały na to sondaże wynik uzyskała Koalicja Polska, czyli Porozumienie PSL-u i Kukiz 15. Zagłosowało na nią ponad 8,5% Polaków. Tak mówił lider ugrupowania Władysław Kosiniak-Kamysz. Tak jak byliśmy w tej kampanii, wspólnie, raz. I taka musi być Polska z przywróconym braterstwem, oddaniem i serdecznością, szanująca poglądy każdego Polaka. Będziemy stali na straży naszych wartości. Do Sejmu najprawdopodobniej 9 posłów wprowadzi też Konfederacja, mówi Janusz Korwin-Mikke. Są ludzie, którzy chcą, żeby coś się zmieniło. Hasło brzmiało albo kontynuacja, albo konfederacja. Sporo emocji wzbudzają też polityczne pojedynki w dużych miastach. W Warszawie zwyciężyła Małgorzata Kidawa-Błońska z Koalicji Obywatelskiej. Na drugim miejscu uplasował się szef PiSu Jarosław Kaczyński. Z kolei w Katowicach wygrał premier Mateusz Morawiecki, który wyprzedził Borysa Budkę. Także w Krakowie więcej powodów do zadowolenia mają zwolennicy Zjednoczonej Prawicy. W stolicy Małopolski najlepszy wynik uzyskała Małgorzata Wasserman z PiSu. Na drugim miejscu uplasował się Paweł Kowal z listy Koalicji Obywatelskiej. Dodajmy, że wyniki głosowania ze wszystkich okręgów wyborczych mamy poznać jeszcze dziś wieczorem. SMS-owo 71335, mailowo zd3@polskieradio.pl i telefonicznie 22 i 7 3. Już 99% jest podobno głosów policzonych. Jak wygląda teraz ilość posłów, o, większość ta pisowska, jak ona wygląda? Czy ona przekroczyła połowę posłów, czyli 231? Moglibyście Państwo to sprawdzić i powiedzieć na antenie? To zdaje się, że od wczoraj, od wieczoru wyborczego się nie zmieniło. Po przeliczeniu głosów na mandaty rozkład miejsc w Sejmie na pierwszym miejscu Prawo i Sprawiedliwość 239 mandatów. No ale oczywiście do pełnych wyników jeszcze poczekajmy z komunikatem Państwowej Komisji Wyborczej. 25 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Ponad 61% uprawnionych do głosowania Polaków poszło wczoraj do urn. To najwyższa frekwencja w wyborach parlamentarnych od czasu historycznych wyborów z 1989 roku i 10% wzrost w stosunku do tych sprzed 4 lat. Co wpłynęło na tak dobry wynik? Według politologa doktora Olgierda Nusewicza głównie kampania zachęcająca do udziału w głosowaniu, którą prowadziły wszystkie partie. Obie strony sceny politycznej w ostatnich tygodniach największy wysiłek poświęciły właśnie na działalność profrekwencyjną, na zachęcenie, na mobilizowanie swoich wyborców do tego, żeby wzięli udział w wyborach. Proszę zwrócić uwagę, że ostatni spot wyborczy to był właśnie spot profrekwencyjny. On był zresztą bardzo dobry. To był moim zdaniem najlepszy spot PiS-u w tych wyborach. Weź udział w wyborach, zadzwoń do kolegów, upewnij się, że jesteś dopisany do listy wyborczej. To też mogło mieć znaczenie. Ja uważam, że ta wysoka frekwencja była nie tyle funkcją kampanii wyborczej. Politolog profesor Sławomir Sowiński z Uniwersytetu imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego. To była funkcją jednak bardzo intensywnych politycznie 3-4 ostatnich lat. Polityka bardzo mocno, bardzo intensywnie pukała do naszych drzwi. Trzeba podkreślić, że to jest zwycięstwo w ogóle demokracji i wszyscy chyba cieszymy się z tak wysokiego poziomu. Doktor Maciej Onasz, politolog z Uniwersytetu Łódzkiego. Choć jak spojrzymy na powody, to na pewno jeden z czynników będzie atmosfera sporu politycznego bardzo gorąca. W tym wypadku mamy do czynienia z głosowaniem negatywnym. Na razie nie jesteśmy jeszcze jako społeczeństwo najwyraźniej w stanie przekuć emocji pozytywnych na frekwencję, czyli głosowania za czymś. Raczej ciągle myślę, że głosowanie przeciw jest mocniejszym, tutaj ważniejszym czynnikiem. Czy to oznacza, że te osoby, które dotychczas nie chodziły na wybory, a teraz poszły, no tak wynika z frekwencji, głosowały na Prawo i Sprawiedliwość, to oni mogli zyskać? Ja myślę, że akurat głosy nowych wyborców rozłożyły się mniej więcej porówno. Tu Prawo i Sprawiedliwość było w stanie poradzić sobie z taką grupą wyborców, którzy być może docenili też ten silny element, jakim były programy społeczne realizowane przez rządy oba Prawa i Sprawiedliwości. Nowych wyborców zmobilizowało PSL. W 2015 roku miało zaledwie 700 tysięcy głosów, w tej chwili pewnie 1 400 000. I możemy się domyślać, że to są także wyborcy szukujący centrum politycznego. I z drugiej strony Konfederacja też mogła zmobilizować jakąś część młodych wyborców, którzy jakoś nie odnajdywali się w pewnym już z ich punktu widzenia historycznym konflikcie między Prawem i Sprawiedliwością a opozycją. Zawsze Polska była podzielona w wyborach na ścianę wschodnią i zachodnią. Ta mapa z tymi dwoma województwami to jest złudzenie optyczne. Optyczne dlatego, że wydaje nam się, że rzeczywiście cała Polska jest Prawa i Sprawiedliwości, ale tak naprawdę należałoby popatrzeć na sumę wyników Koalicji Obywatelskiej, SLD i PSL. Warto zwrócić okiem na wyniki wyborów do Senatu i tam z kolei ten rozkład poparcia między Prawem i Sprawiedliwością a opozycją właściwie dokładnie pokrywa się z tą taką tradycyjną, historyczną granicą właśnie poparcia, którą umownie nazywamy ścianą wschodnią, ścianą zachodnią. Więc sprawa jest chyba bardziej złożona, wymagająca, ja bym powiedział, głębszych badań. Mapa województw jest mapą, która w dużym stopniu zaciera realne różnice. Socjolog dr Tomasz Żukowski. Trzeba by było sięgnąć do mapy powiatów albo tak naprawdę gminy miast. Małe miejscowości, średnie plus małe głosowały przede wszystkim na PiS, a duże i największe na Platformę. W związku z tym tak naprawdę, gdybyśmy to nałożyli, to byśmy zobaczyli, że na zachodzie jest na remis, jeżeli chodzi o mniejsze miejscowości między Platformą a PiS-em, jeżeli chodzi o duże miasta.

No, jak zawsze niezastąpiony i jak zawsze dziś też, jak słyszymy, w doskonałej formie. Czekamy na kolejne sygnały od Państwa w sprawie, o której no właśnie teraz powiemy. Zapraszamy do Trójki. Za 21 minut 17. Dziś Dzień Edukacji Narodowej. No i chyba warto się zastanowić, jakie cechy powinien mieć idealny nauczyciel. Charyzmatyczny belfer, dajmy na to, z autorytetem, czy może kumpel zawsze dostępny w mediach społecznościowych? Powinien być miły. Powinien dawać mało lekcji, bo dziecko czasem musi odpocząć. Ale żeby nie był taki, no dobrze, już odpuszczę ci. No bo gdyby nie był taki domagający, to by powiedział, dobrze, odpuszczam ci. Każdy by odpuszczał i nikt by się niczego nie nauczył. To jaki powinien być ten idealny nauczyciel? W dawniejszych czasach nauczyciel przede wszystkim był taką postacią posągową. Tomasz Ziewiec, nauczyciel i dyrektor szkoły podstawowej nr 25 w Warszawie. To była osoba, która pojawiała się na scenie lekcyjnej, przeprowadzała lekcje i wychodziła, znikała. Dobry nauczyciel, czy bardzo dobry nauczyciel, to ten, który zauważa, że dziecko potrzebuje pomocy. Psycholog Aleksandra Piotrowska. A każde dziecko potrzebuje zainteresowania, nawet jeśli nie potrzebuje bezpośredniej pomocy. I nie tylko zauważa, ale też chce pomóc, chce zaangażować swój czas, swoją uwagę i po trzecie wie, jak to zrobić. Ja pamiętam swoje lekcje ze szkoły podstawowej muzyki. Sympatyczny i miły pan, który grywał na pianinie i przeprowadzał na lekcji najczęściej próby z dwiema utalentowanymi dziewczynami z klasy. A my w tym czasie się nudziliśmy, skakaliśmy gdzieś tam po ławkach, rozmawialiśmy, śmialiśmy się głośno. Pan był tak skupiony na tym, co robi, gra i na tym słuchaniu śpiewu, że zapominał o całym świecie. Nagle budził się, rzucał pianino, podbiegał do pierwszego z brzegu, no i bywało, że wyszarpał za ucho. No i oczywiście jest też wspomnienie, którego nie da się zapomnieć, nauczycielki z liceum od polskiego. Generalnie kilka razy usłyszałam, że moja bezczelność już jest znana w całym mieście. Nie ręka, noga, mózg na ścianie zostało mi w pamięci. To była moja wychowawczyni. A czego uczyła? Języka polskiego. Wymagająca, ale taka w porządku. A dlaczego pan ją zapamiętał? Była taka sprawiedliwa bardzo dla uczniów. Idealnego chyba nie spotkałam na swojej drodze, ale bardzo dobrych nauczycieli, owszem, kilku miałam. Miałam także beznadziejnych, co stwierdzam ze smutkiem. Żadnego z bardzo dobrych nauczycieli nie kojarzę wyłącznie z ustępliwością i wyrozumiałością wobec uczniów. A zatem nie jest prawdą, że dzieci najwyżej cenią i najbardziej lubią takich nauczycieli, którzy są tak zwani równi, na wszystko im pozwalają i niczego nie wymagają. To nieprawda. Ci, których ja wspominam, potrafili łączyć taką serdeczność w stosunku wobec nas, uczniów, szanowaniu uczniów, no, z nieustępliwością, jeśli chodzi o podstawowe wymagania. I tak chyba powinno być. Dzwoniła dzwonkiem Monika Suszek, a chyba każdy z nas, nawet jeśli niespecjalnie przepadał za szkołą, miał swojego ulubionego nauczyciela. Ciekaw jestem, kogo Państwo dziś wspomną, jaką szkołę i jakiego nauczyciela. zd3@polskieradio.pl 2273 SMS-owo 71335. Za 18 minut 17. No to już chyba tylko w łeb został. What is it that makes me just a little bit crazy? There's a breeze that makes my breathing not so easy. Well, I've had my lungs checked out with x-rays. I've smelled the hospital always. Someday I'll have a disappearing hairline. Daytime. Times when the day is like a play by Sartre. When it seems a buck burning's in perfect order. Like I gave the doctor my description. I've tried to stick to my prescriptions. Alive. So- time. Out, measured with coffee spoons and T.S. Eliot. I could do a play-by-play back. I could change the test results if I will get back. I've watched the summer evening pass by. I've heard the rattle in my bronchi. Nauczyciel. No może niekoniecznie imię, nazwisko, adres, ale na przykład czego nas nauczył. Bardzo dobrze wspominam mojego nauczyciela od historii, pana Nicza. To był nauczyciel z Technikum Budowlanego we Wrocławiu. Pan profesor Nicz nauczył nas krytycznego myślenia o historii, ale to było ćwierć wieku temu. Fantastyczne, ale zostaje w głowie do dziś. 2 2 7 3 telefonicznie, zd@polskieradio.pl mailowo, jeszcze smsowo 71335. Połączyliśmy się z naszym korespondentem w Waszyngtonie, Markiem Wałkuskim. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Pan, panie redaktorze, to jakiego nauczyciela by wspominał? Bo tu w gronie redakcyjnym obstawialiśmy, że pewnie od angielskiego. Nie, od analizy matematycznej z liceum. Kiedyś Gottwalda, obecnie Staszica. Pan, to był właśnie nawet nie pan, bo to był nasz przyjaciel i dlatego wyjątkowo wspominam go, Wojtek Stasiak. To był nauczyciel, którego po lekcji odprowadzaliśmy w kierunku Uniwersytetu Warszawskiego, bo on gościnnie uczył nas analizy matematycznej w Staszycu. Więc jak się tylko skończyła lekcja, jak była dłuższa przerwa, to szliśmy dalej, jak była krótsza, szliśmy krócej, wygłupialiśmy się. To jest nauczyciel, którego nigdy nie zapomnę. Nie ze względu na to, co zostało mi w głowie, bo pewnie niewiele. Właśnie tak, chciałem o to tak zapytać. Sprawdzić dokładnie, ale jakim był człowiekiem i kim był dla nas uczniów. Jakim był człowiekiem i co zostawił po sobie właśnie, może niekoniecznie z tej analizy matematycznej, to już nie będę dopytywał, ale pewnie wstydu by nie było. Nie byłoby, mam nadzieję. Dobrze, i na tym poprzestańmy, ale nie w tej sprawie się spotkaliśmy tutaj. Jak już wcześniej powiedziałeś, Marku, budzik z wałkiem, byle nie wałkiem po budziku. Dziś w Stanach Zjednoczonych, w Dzień Kolumba, święto upamiętniające odkrycie Ameryki przez słynnego podróżnika w służbie króla Hiszpanii. No ale sęk w tym, że Kolumb stał się ostatnio za oceanem bohaterem non grata, bo kolejne stany, miasta i szkoły odchodzą od tego federalnego święta, zastępują Columbus Day dniem rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej. No i dochodzi do tego, na przykład w Kalifornii, w Los Angeles, zaczynają znikać pomniki Kolumba. Co tak bardzo przeszkadza Amerykanom w Kolumbii? Przecież jego podróż otworzyła nowy rozdział w historii Ameryki Północnej. Pytanie jest stronnicze, powiedziałbym. No. Albo zbyt upraszczające sytuację. Chodzi mi o sformułowanie, co Amerykanom przeszkadza w Kolumbii. Bo nie wszystkim Amerykanom przeszkadza. Części Amerykanów. Święto Kolumba, sama postać Kolumba, to co zrobił, jest przedmiotem sporu kulturowego w Stanach Zjednoczonych. Więc z jednej strony mamy tych, którzy uważają, że Kolumb przyniósł, otworzył nowy etap w dziejach Ameryki, dał podstawy do stworzenia nowego państwa, najwspanialszego państwa na świecie, czyli Stanów Zjednoczonych. Przyniósł emigrację z Europy, która była podstawą tego państwa, który wniósł do ducha tego kraju odkrywczość, chęć podboju świata, no zdobywania świata. A z drugiej strony mamy tych Amerykanów, to są amerykańscy plemiona indiańskie, to jest amerykańska lewica, którzy podkreślają to, że Kolumb pozostawił za sobą niechlubną spuściznę kolonializmu, niewolnictwa, dominacji świata zachodniego lub ludobójstwa rdzennych mieszkańców Ameryki. Także dwa różne spojrzenia na tę samą postać, na to same wydarzenia historyczne. I to nie jest tak, że cała Ameryka odchodzi od dnia Kolumba. Zresztą to święto już od powstania, od początku w 1934 roku, kiedy ogłoszono go świętem federalnym, było w różny sposób w Ameryce obchodzone. To było najbardziej niespójne święto amerykańskie. Każdy stan po swojemu, każde miasto po swojemu. W jednych stanach to był dzień wolny, w innych dzień pracy. Jeszcze innych odbywały się parady, w jeszcze innych akcentowano włoskie korzenie tego święta, czy to, że jest to święto Amerykanów włoskiego pochodzenia. Właśnie, i tu chciałbym dopytać jeszcze, bo Kolumb przecież, no wiadomo, płynął na zachód w poszukiwaniu Indii, trafił na Amerykę, no ale co ma wspólnego z zabijaniem Indian? No jest po prostu jednym z największych odkrywców w historii. No tak, ale ci, którzy amerykańscy Indianie, czy amerykańska lewica akcentują to, on nawet zresztą do samej Ameryki, do kontynentu amerykańskiego nie dotarł, tylko wylądował na Bahamach, ale akcentują to, że to otworzyło drogę i otworzyło drogę do ludobójstwa, które dokonało się przez kolejne wieki w Ameryce, czyli wyeliminowania dużej części rdzennych mieszkańców Ameryki, tubylców, Indian. I stąd zwolennicy czy przeciwnicy Dnia Kolumba argumentują, że to powinno być święto rdzennych mieszkańców, że ich powinno się doceniać, że im powinno się poświęcać uwagę. Natomiast paradoks tej całej sytuacji jest taki, że samo utworzenie tego święta Dnia Kolumba było wyrazem uznania, czy było forsowane przez Amerykanów włoskiego pochodzenia, którzy w ówczesnych czasach byli sami przedmiotem prześladowań w Stanach Zjednoczonych. To był sposób na to, by podkreślić ich amerykańską tożsamość, to, że przyczynili się do stworzenia Stanów Zjednoczonych Ameryki. Więc coś, co dla Włochów, dla Amerykanów włoskiego pochodzenia, zresztą dzisiaj w wielu miastach amerykańskich odbywają się parady, to jest przedmiot dumy Amerykanów włoskiego pochodzenia. Coś, co było dla nich sposobem na to, by podkreślić, że są częścią czymś Ameryki, by pokazać, że są dumni z tego. W tej chwili jest podważane przez część amerykańskiej opinii publicznej, przez część środowisk w Stanach Zjednoczonych. Ja mówię, to nie jest wszystko, nie wszędzie, dlatego że w tej chwili mamy tylko 10 stanów, które odeszły od święta Kolumba. To nie jest tak, że cała Ameryka odeszła od święta Kolumba. 10 stanów i około ponad 100 amerykańskich miast, ale są nawet takie, które starają się to połączyć. No właśnie, teraz spójrzmy w drugą stronę, czy z drugiej strony, no, z polityczną poprawnością chyba nie jest łatwo walczyć, ale czy nikt nie broni Krzysztofa Kolumba? Bronią, no przede wszystkim Amerykanie włoskiego pochodzenia, ale też większość Amerykanów uważa, że to święto powinno pozostać takie, jakie jest, że oddanie hołdu, czy podkreślenie spuścizny, tradycji rdzennych mieszkańców Ameryki wcale nie musi wykluczać deprecjonowania Krzysztofa Kolumba, czy tego, co za nim stoi, czyli europejskiej imigracji do Stanów Zjednoczonych, wkładu Europejczyków, europejskiego dziedzictwa w historii powstania Ameryki. No i chyba jak Ameryka różnorodna, tak pewnie i ten Columbus Day nie zostanie szybko zastąpiony, być może w niektórych miejscowościach, w niektórych stanach Indigenous Day. Bardzo pięknie dziękuję. Marek Wałkuski z Waszyngtonu. Dziękuję bardzo. A jak jesień w Waszyngtonie, zapytam jeszcze? Piękna amerykańska, jak zwykle. Jesień w Stanach Zjednoczonych jest naprawdę ładna. Jest tu dużo słońca i tak naprawdę dopiero teraz się zaczyna. W tej chwili Ameryka staje się kolorowa. Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy. Dziękuję, Marku. Do usłyszenia. Do usłyszenia. I fell in love with a city. At first sight it looked pretty. We used to share the same love for grey. Through the blanket of clouds, it wasn't easy to be sure that the sun will come back. I used to walk on the autumn leaves. Now they only burn in my face. Up in July,